To jest tak, że nadaję do stopy, a nie werbla. Jeśli chcesz, opowiem ci coś o tych bębnach. To jest tak, że gęba mi się nie zabyka dzisiaj, wczoraj, jak i dzisiaj, bo od Krzysia mam pełen worek, to nowy słownik rymów. OSTR to jest dla wszystkich simów. Ma pewien komputer, którego zawsze łupię. OSTR dla tych, co mają mnie. Chciałbym powiedzieć, że to z awangardy na styl. Pokażę ci pełen dygresji twardy. Od tego oto ci siwa. To jest tak, że się bujam i spajam ten ogniwa. Chyba pojmuję ten język. Mam z rapem więzi, mam też kolędy. Kupiłem w sklepie te bębny, chłopie. Dlatego na nie klepie, którędy. Szłopie, siedna rzeka, OSTR, nie apteka. Jaję ci rap, więziomuś, teraz nie uciekaj. Poza zakręcie wiesz, że tą puentę utrzymam w przekleństwie. Dlatego, bo w niebezpieczeństwie hitko. Co ucieka zbyt szybko. Chciałbym go złapać tak jak Waszyngton, a pan wziąć i zatonąć w wnioskach. OSTR za mną, cała Polska nie. Tylko trochę ludzi, na których liczę. Nie jeden raz świat mi sprzedał policzek. Ale cóż, na sprawie drugim i dzisiaj. Wiesz o co chodzi, przecież wiesz co u mnie słychać. To choroba, jak daje destach. Wiesz, że ten chłopak nigdy już nie mógłby przestać. To jest tak, że jest mar, to zostawiam. Gdy robię z wszystkich was tu zabawia. To ja macha, tu jest szysa. OSTR to jest tak, że edukuję dziś was. Bo to cyk, który wam daje. OSTR, wieczajcie szybki daje. To jest proste, gry gra gitara. OSTR, wszy, złap i dara. OSTR to zły stan pojarać. Wiesz o co chodzi, o to narcia. Staram się przecież w tej aptece odnaleźć lekarstwo na to zło rzeczę. Chciałbym wyrzucić stąd polityków i ująć się w raju miękkich narkotyków. Ale cóż, może jest to zbyt ciężkie. OSTR to ja nie jestem mercem. Wolę być luźny, próżni, długi. Ten co chciałbym być zbyt paskudny. Już to zbyt zostaje na oczach. Dlatego mówię wam, ten świat was kocha. Razem ze mną zespół Sofa. To dzięki nim słyszycie te wspaniałe brzmienia. DJ HM. No i my Kochan Ostry Tabasco. Pozdrowieniami dla naszego ziomka Tomka i tych najbliższych naszym sercom. Wiadomo, o co chodzi. Prawdziwy hip-hop to prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop to prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. To prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. To prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. To prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. To prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. To prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. To prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. To prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. Na rewesie Bartek, Adam na gitarze, Tomek, Kasia, Tomek, przepraszam, Michał na bębnach i DJ HM, słuchajcie. Dzięki serdeczne wszystkim, co tutaj przybyli, wszystkim, co się chciało słuchać nas przez ostatnią godzinę. Dzięki serdeczne. Dzięki, cześć.